Раздел 24. Битва с дикунами. Робинзон выратовывая гішпанца. Пятница знаходить батьку. Як только спыніліся дажджы и знову засвятило солнце, я почав с раницы до ночи рыхтаваться до будучага плавання. Я загадзя разлічыў, колькі провизии нам можа спатрэбіцца, и почав нарыхтоўваць необходные припасы. Тыдні праз два, а то і раней, я меў намер разбурыць плаціну і вывезці лодку з дока. Але нам не суджана было адправіцца ў дарогу. Неяк адной чараніцой, калі я, як звычайна, быў заняты падрыхтоўкай да ад'езду, мне прыйшло ў галаву, што добра было б, апрача іншай ежы, прыхапіць з сабою невялікі прыпас і чарапашыннага мяса. Я паклікаў пятніцу і папрасіў яго збегаць на бераг і злавіць чарапаху. Мы палявалі на чарапах кожны тыдзень, таму што абодва любілі іх мяса і яйкі. Пятніца памчаўся выконваць маю просьбу, але не прайшло і чверткі гадзіны, як ён прыбег назад, перамахнуў як на крылах цераз агароджу, і раней, чым я паспеў спытаць у яго, што здарылася, закрычаў: «Гора! Гора! Бяда! Кепска!» «Што здарылася? Што такое, пятніца?» – спытаў я трывожна. «Там, каля берага!» – адказаў ён. «Каля берага адна, дзве, тры! Адна, дзве, тры лодкі!» З яго слоў я зразумеў, што ўсіх лодак было шэсць. Але, як потым высветлілася, іх было толькі тры. А ён двойчы паўтарыў падлік, таму што быў вельмі ўсхваляваны. «Не трэба палохацца, пятніца! Трэба быць адважным!» — сказаў я, стараючыся падбадзёрыць яго. Небарака быў страшэнна напалоханы. Ён чамусьці вырашыў, нібыта дзікуны з'явіліся па яго, нібыта яны яго парэжуць на кавалкі і з'ядуць. Ён увесь калаціўся, і я не ведаў, як яго супакоіць. Я казаў, што мяне, калі на тое пайшло, чакае тая ж небяспека. Калі з'ядуць яго, то з'ядуць і мяне разам з ім. «Але мы будзем бараніцца», – сказаў я. «Мы не дамося жывымі ім у рукі. Мы распачнём з імі бойку. І ты ўбачыш, што мы пераможам. Ты ж умееш страляць, ці не так?» «Я ўмею страляць», – адказваў ён. «Толькі іх многа, вельмі многа». «Не страшна», – сказаў я. «Адных мы заб'ём, а астатнія напалохаюцца нашых стрэлаў і разбягуцца. Я абяцаю табе, што не дам цябе ў крыўду. Я буду адважна бараніцца сам і цябе буду бараніць. Толькі абяцай мне, што таксама будзеш адважна бараніць мяне і выконваць усе мае загады». «Я памру, калі ты загадаеш, Робінзон Крузо». Пасля гэтага я прынёс з пячоры вялікую конаўку рому і даў яму выпіць. Я так ашчадліва абыходзіўся са сваім ромам, што ў мяне заставаўся яго яшчэ ладны запас. Затым мы сабралі ўсе нашы мушкеты і паляўнічыя стрэльбы, падрыхтавалі іх як след і зарадзілі. Апрача таго, я ўзброіўся, як заўсёды, шабляю, а пятніцу даў сякеру. Падрыхтаваўшыся такім чынам да бою, я ўзяў падзорную трубу і падняўся для разведкі на гару. Накіраваўшы трубу на бераг мора, я хутка ўбачыў дзікуноў. Іх было чалавек 20, ды апрача таго на беразе ляжала трое звязаных людзей. Лодак, паўтараю, аказалася толькі тры, не шэсць. Было зразумела, што ўвесь гэты натоўп дзікуноў з'явіўся на выспу з адзінай мэтай – адсвяткаваць сваю перамогу над ворагам. Прадбачылася жахлівае, крывавае відовішча. Я таксама заўважыў, што гэты раз яны высадзіліся не там, дзе высаджваліся 3 гады назад, у дзень нашай першай сустрэчы з пятніцай, а куды бліжэй да мае бухтачкі. Тут бераг быў нізкі, і амаль да самае вады спускаўся густы лес. Мяне страшэнна хвалявала злачынства, якое мела адбыцца неўзабаве. Марудзіць не было калі. Я збег з гары і сказаў пятніцу, што трэба як мага хутчэй напасці на гэтых крыважэрных людзей. Пры гэтым я яшчэ раз спытаўся ў яго, ці будзе ён мне дапамагаць. Ён цяпер зусім асмялеў, магчыма, гэтаму часткова садзейнічаў ром, і з бадзёрым, нават радасным выглядам паўтарыў, што гатовы памерці за мяне. Усё яшчэ будучы ўзбуджаны, Я схапіў пісталеты і стрэльбы, астатнія ўзяў пятніца, і мы рушылі ў дарогу. На ўсякі выпадак я ўзяў у кішэню бутэльку рому і даў пятніцу несці невялікі мяшэчак з запаснымі кулямі і порахам. «Ідзі за мной», – сказаў я. «Не адставай ні на крок і маўчы. Не пытайся ў мяне нічога. Ды не надумайся страляць без мае каманды». Падышоўшы да ўскрайку лесу з таго боку, які быў бліжэй да берага, я спыніўся, ціхенька паклікаў пятніцу і, паказаўшы яму высокае дрэва, загадаў узлезці на верхавіну і зірнуць, ці відны адтуль дзікуны і што яны робяць. Ён амаль адразу ж злез з дрэва і паведаміў, што дзікуны сядзяць вакол вогнішча, даядаючы аднаго з палонных, якіх яны прывезлі, а другі, звязаны, ляжыць там жа, на пяску. «Потым яны з'ядуць і таго», – дадаў пятніца зусім спакойна. Уся моя душа так і ўспыхнула ад раз'юшанасці пры гэтых словах. Пятніца сказаў мне, што другі палонны не індзеец, а адзін з тых белых барадатых людзей, якія прыплылі да яго берага на лодцы. «Трэба дзейнічаць», – вырашыў я. Я схаваўся за дрэва, дастаў падзорную трубу і выразна ўбачыў на беразе белага чалавека. Ён ляжаў нерухома, таму што яго рукі і ногі былі звязаны гнуткімі дубцамі. Не было сумнення, што гэта быў еўрапеец, ён быў апрануты. Наперадзе раслі кусты, і сярод гэтых кустоў стаяла дрэва. Кусты былі даволі густыя, так што можна было падкрасціся туды непрыкметна. Хоць я і быў так страшэнна абураны, што мне хацелася кінуцца на людаедаў у той жа момант, нават не думаючы пра магчымыя вынікі, я ўсё ж стрымаў сваю раз'юшанасць і прабраўся тайком да дрэва. Дрэва стаяла на пагорку. З гэтага пагорка мне было відаць усё, што адбывалася на беразе. Ля вогнішча, цесна прыціснуўшыся адзін да аднаго, сядзелі дзікуны. Іх было 19 чалавек. Крыху воддаль, схіліўшыся над звязаным еўрапейцам, стаялі яшчэ двое. Відаць, іх толькі што паслалі па палоннага. Яны павінны былі забіць яго, парэзаць на часткі і раздаць кавалкі яго мяса ўсім, хто быў на гэтым баляванні. Я павярнуўся да пятніцы. «Глядзі на мяне», – сказаў я. «Што я буду рабіць, тое рабі і ты». З гэтымі словамі я паклаў на зямлю адзін з мушкетаў і паляўнічую стрэльбу, а з другога мушкета прыцэліўся ў дзікуноў. Пятніца зрабіў тое ж самае. «Ты гатовы?» – спытаўся я ў яго. «Так», – адказаў ён. «Ну, тады страляй», – сказаў я, і мы стрэлілі абодва адначасова. Прыцэл пятніцы быў больш удалы за мой. Ён забіў двух чалавек і параніў трох. Я ж толькі двух параніў і забіў аднаго. Лёгка сабе ўявіць, якое страшэннае ўзрушэнне нарабілі нашы стрэлы сярод дзікуноў. Тыя, што засталіся жывыя, усхапіліся на ногі, не ведаючы, куды кінуцца, у які бок глядзець, таму што хоць яны разумелі, што ім пагражае смерць, але не бачылі, адкуль яна. Пятніца, выконваючы мой загад, не зводзіў вачэй з мяне. Не даючы дзікунам апамятацца пасля першых стрэлаў, я кінуў на зямлю мушкет, схапіў стрэльбу, узвёў курок і зноў прыцэліўся. Пятніца дакладна паўтараў кожны мой рух. «Ты гатовы, пятніца?» – спытаў я зноў. «Гатовы!» – адказаў ён. «Страляй!» – скамандаваў я. Два стрэлы грымнулі амаль адначасова. Але таму, што гэты раз мы стралялі са стрэльбаў, якія былі зараджаны шротам, то забітых аказалася толькі двое. Ва ўсякім разе ўпалі толькі двое, затое параненых было вельмі шмат. Абліваючыся крывёй, яны, як шалёныя, бегалі па беразе і дзіка крычалі. Трое, відаць, былі цяжка паранены, таму што хутка паваліліся. Праўда, потым выявілася, што яны засталіся жывыя. Я ўзяў мушкет, у якім былі яшчэ зарады, і, крыкнуўшы «Пятніца за мною!», выбег з лесу на адкрытае месца. Пятніца не адставаў ад мяне ні на крок. Заўважыўшы, што ворагі ўбачылі мяне, я з моцным воклічам кінуўся наперад. «Крычы і ты!» – загадаў я пятніцу. Ён тут жа закрычаў, куды мацней за мяне. На жаль, маё ўзбраенне было такое цяжкае, што перашкаджала мне бегчы. Але я як быццам не адчуваў яго і імчаўся наперад, колькі меў сілы. Проста да няшчаснага еўрапейца, які, як ужо гаварылася, ляжаў у баку на пясчаным беразе паміж морам і вогнішчам дзікуноў. Каля яго не было ніводнага чалавека. Тыя двое, што хацелі зарэзаць яго, уцяклі пры першых жа стрэлах. Страшэнна напалоханыя, яны кінуліся да мора, ускочылі ў лодку і пачалі адчальваць. У тую ж лодку паспелі ўскочыць яшчэ тры дзікуны. Я павярнуўся да пятніцы і загадаў яму расправіцца з імі. Ён у момант зразумеў маю думку і, прабегшы крокаў 40, наблізіўся да лодкі і стрэліў у іх. Усе пяцёра пападалі на дно лодкі. Я думаў, што ўсе яны забітыя, але двое адразу ж падняліся. Відаць, яны ўпалі толькі са страху. Пакуль пятніца страляў у ворагаў, я выняў свой кішэнны нож і перарэзаў дубцы, якімі былі звязаны рукі і ногі палоннага. Я дапамог яму падняцца і спытаў у яго па-партугальску, хто ён такі. Ён адказаў: «Эспаньёла» – «гішпанец». Неўзабаве ён крыху апрытомнеў і пачаў з дапамогай жэстаў горача выказваць мне сваю ўдзячнасць за тое, што я выратаваў яму жыццё. Паклікаўшы на дапамогу ўсе свае веды гішпанскае мовы, я сказаў яму па-гішпанску: «Сеньёр, гаварыць мы будзем потым, а зараз мы павінны змагацца. Калі ў вас засталося крыху сілы, то вось вам шабля і пісталет». Гішпанец з удзячнасцю ўзяў тое і другое і, адчуўшы ў руках зброю, як быццам зрабіўся другім чалавекам. Адкуль у яго ўзялася сіла? Як бура наляцеў ён на дзікуноў і ў адзін момант пасек двух на кавалкі. Праўда, для такога подзвігу не патрабавалася вялікай сілы. Няшчасныя дзікуны, аглушаныя грукатам нашай страляніны, былі да таго перапалоханы, што не здольны былі ні ўцякаць, ні бараніцца. Многія падалі проста ад страху, як тыя два, што зваліліся на дно лодкі ад стрэлу пятніцы, хаця кулі і не зачапілі іх. Аддаўшы шаблю і пісталет гішпанцу, я застаўся толькі з мушкетам. Ён быў зараджаны, але я пакідаў свой зарад на выпадак якой-небудзь нечаканасці і таму не страляў. У кустах, пад тым дрэвам, адкуль мы ўпершыню распачалі агонь, засталіся нашы паляўнічыя стрэльбы. Я паклікаў пятніцу і загадаў збегаць па іх. Ён зараз жа выканаў мой загад. Я аддаў яму свой мушкет, а сам пачаў зараджаць астатнія стрэльбы, сказаўшы гішпанцу і пятніцу, каб яны прыходзілі да мяне, калі ім спатрэбіцца зброя. Яны выказалі поўную гатоўнасць падпарадкоўвацца майму загаду. Пакуль я зараджаў стрэльбы, гішпанец з незвычайнай адвагай напаў на аднаго з дзікуноў, і паміж імі завязалася жорсткая бойка. У руках у дзікуна быў вялізны драўляны меч. Дзікуны выдатна валодаюць гэтай смертаноснай зброяй. Такім мечам яны хацелі і прыкончыць гішпанца, калі той ляжаў каля вогнішча. Цяпер гэты меч зноў быў занесены над яго галавой. Я нават не чакаў, што гішпанец акажацца такім ваяўнічым. Праўда, ён усё яшчэ быў слабы пасля перанесеных пакут, але біўся адважна і нанёс праціўніку шабляй два страшэнныя ўдары па галаве. Дзікун быў велізарнага росту, вельмі мускулісты і дужы. Раптам ён адкінуў свой меч, і яны схапіліся ў рукапашную. Гішпанцу давялося вельмі кепска. Дзікун адразу ж збіў яго з ног, наваліўся на яго і пачаў вырываць у яго шаблю. Убачыўшы гэта, я ускочыў і кінуўся яму на дапамогу. Але гішпанец не разгубіўся. Ён знарок выпусціў шаблю з рук, выхапіў з-за пояса пісталет, стрэліў у дзікуна і палажыў яго на месцы. Між тым пятніца з гераічнай адвагай праследаваў дзікуноў, якія ўцякалі. У руцэ ў яго была толькі сякера, іншай зброі не было. Гэтай сякерай ён прыкончыў ужо трох дзікуноў, параненых першымі нашымі стрэламі, і цяпер ён быў бязлітасны да кожнага, хто трапляўся яму на дарозе. Гішпанец, адолеўшы грамілу, які пагражаў яму, ускочыў на ногі, падбег да мяне, схапіў адну з зараджаных мною паляўнічых стрэльбаў і кінуўся даганяць двух дзікуноў. Ён параніў абодвух, але таму, што доўга бегчы ў яго не хапіла сілы, абодва дзікуны паспелі схавацца ў лесе. За імі, размахваючы сякерай, пабег пятніца. Нягледзячы на свае раны, адзін з дзікуноў кінуўся ў мора і паплыў за лодкай. У ёй было трое дзікуноў, якія паспелі адчаліць ад берага. Трое дзікуноў, што знаходзіліся ў лодцы, працавалі вёсламі з усяе сілы, імкнучыся хутчэй уцячы з-пад стрэлаў. Пятніца разы два ці тры стрэліў ім наўздагон, але, здаецца, не папаў. Ён пачаў угаворваць мяне ўзяць адну з пірог дзікуноў і рушыць за ўцекачамі, пакуль яны яшчэ не паспелі вельмі далёка адплыць ад берага. Я і сам не хацеў, каб яны ўцяклі. Я баяўся, што калі яны раскажуць сваім землякам пра наш напад на іх, то тыя хлынуць на нас у незлічонай колькасці, і нам тады не паздаровіцца. Праўда, у нас ёсць стрэльбы, а ў іх толькі стрэлы і драўляныя мячы. Але калі да нашага берага прычаліць цэлая флатылія варожых лодак, мы, вядома, будзем знішчаны бязлітасна. Таму я пагадзіўся з настойлівасцю пятніцы, я накіраваўся да пірогаў, загадаўшы яму ісці за мною следам. Але якое ж вялікае было маё здзіўленне, калі, ускочыўшы ў пірогу, я ўбачыў там чалавека. Гэта быў стары дзікун. Ён ляжаў на дне лодкі са звязанымі рукамі і нагамі. Відаць, яго таксама павінны былі з'есці ля вогнішча. Не разумеючы, што адбываецца вакол, ён не мог нават зірнуць за борт пірогі, так моцна яго скруцілі. Няшчасны, здаецца, думаў, што яго толькі затым і развязалі, каб зарэзаць і з'есці. Тут падбег пятніца. «Скажы гэтаму чалавеку, — звярнуўся я да пятніцы, — што яго ворагі знішчаны, што ён на волі і што мы не зробім яму ніякага зла». Пятніца загаварыў са старым. Я ажуліў палоннаму ў рот некалькі кропель рому. Радасная вестка пра волю ажывіла няшчаснага. Ён падняўся на ногі са дна лодкі і прамовіў некалькі слоў. Немагчыма ўявіць, што зрабілася з пятніцай. Самы чэрствы чалавек, і той быў бы да слёз крануты, калі б убачыў яго ў гэту хвіліну. Ледзь толькі ён пачуў голас старога дзікуна і ўбачыў яго твар, як кінуўся абдымаць яго і цалаваць. Заплакаў, засмяяўся, прыціснуў яго да грудзей, закрычаў, потым пачаў скакаць вакол яго, заспяваў, зноў заскакаў, потым зноў заплакаў і пачаў біць сябе па галаве і па твары. Адным словам, паводзіў сябе як вар'ят. Я спытаў у яго, што здарылася, але доўга не мог дабіцца ад яго ніякага тлумачэння. Нарэшце, крыху апамятаўшыся, ён сказаў мне, што гэты чалавек – яго бацька. Не магу выказаць, да чаго расчуліла мяне такое непадробнае пачуццё сына да бацькі. Ніколі я не думаў, што грубага дзікуна можа так уразіць і ўзрадаваць сустрэча з бацькам. У той жа час нельга было не смяяцца з тых вар'яцкіх падскокаў і жэстаў, якімі ён выказваў свае пачуцці да бацькі. Разоў 10 ён выскакваў з лодкі, а потым зноў ускакваў у яе. То расхіне куртку і прыцісне бацькаву галаву да сваіх голых грудзей, то пачне расціраць яго здранцвелыя рукі і ногі. Убачыўшы, што стары ўвесь аж скалеў, я параіў расцерці яго ромам, і пятніца тут жа ўзяўся расціраць яго. Пра пагоню за ўцекачамі мы, вядома, забылі і думаць. Іх лодка за гэты час зайшла так далёка, што амаль знікла з вачэй. Мы нават не спрабавалі плыць за імі ў пагоню, і як потым выявілася, вельмі добра зрабілі, таму што гадзіны праз дзве ўзняўся страшэнны вецер, які несумненна перавярнуў бы нашу лодку. Ён дзьмуў з паўночнага захаду якраз насустрач уцекачам. Наўрад ці змаглі яны адолець гэту буру, я быў упэўнены, што яны загінулі сярод хваль, не пабачыўшы родных берагоў. Неспадзяваная радасць Так моцна ўсхвалявала пятніцу, што ў мяне не хапіла смеласці адарваць яго ад бацькі. «Трэба даць яму супакоіцца», – падумаў я, стоячы непадалёку і чакаючы, калі астыне яго радаснае ўзбуджэнне. Гэта здарылася няхутка. Нарэшце я паклікаў пятніцу. Ён накіраваўся да мяне подбегам з вясёлым смехам, шчаслівы і задаволены. Я спытаў у яго, ці даваў ён бацьку хлеба. Ён засмучана пакруціў галавой. «Няма хлеба. Дурны сабака нічога не пакінуў, усё з'еў сам», і паказаў на сябе. Тады я выняў са свае торбы ўсю, якая ў мяне была правізію, невялічкую ляпёшку і 2 ці 3 галінкі разынак, і аддаў пятніцу. І ён усё гэтак жа клапатліва і пяшчотна пачаў карміць бацьку, як малое дзіця. Бачачы, што ён дрыжыць ад хвалявання, я параіў самому яму падмацаваць свае сілы рэшткамі рому, але і ром ён аддаў старому. Праз хвіліну пятніца ўжо некуды імчаўся, як шалёны. Бегаў ён увогуле вельмі хутка. Дарэмна я крычаў яму ўслед, каб ён спыніўся і сказаў мне, куды ён бяжыць. Ён ужо знік. Праўда, праз чвэртку гадзіны ён вярнуўся, і крокі яго зрабіліся куды павольнейшыя. Калі ён падышоў бліжэй, я ўбачыў, што ён штосьці нясе. Гэта быў гліняны збан з прэснай вадой, якую ён прынёс бацьку. Для гэтага ён збегаў дадому, у нашу крэпасць, а заадно прыхапіў яшчэ і 2 буханкі хлеба. Хлеб ён аддаў мне, а ваду панёс старому, дазволіўшы між іншым і мне напіцца, таму што і мне вельмі хацелася піць. Вада ажывіла старога лепш за ўсякі спірт, і ён, здавалася, паміраў ад смагі. Калі стары напіўся, я паклікаў пятніцу і спытаў, ці не засталося ў збане вады. Ён адказаў, што засталося, і я загадаў яму даць напіцца беднаму гішпанцу, які пакутаваў ад смагі не меней, чым стары дзікун. Я паслаў гішпанцу таксама буханку хлеба. Гішпанец усё яшчэ быў вельмі слабы. Ён сядзеў на палянцы пад дрэвам у поўнай знямозе. Дзікуны так моцна звязалі яго, што цяпер у яго параспухалі рукі і ногі. Калі ён прагнаў смагу свежай вадой і з'еў хлеба, я падышоў да яго і даў яму жменю разынак. Ён узняў галаву і паглядзеў на мяне з невыказнай удзячнасцю. Потым паспрабаваў устаць, але не здолеў. Так распухлі і балелі ў яго ногі. Гледзячы на гэтага хворага чалавека, цяжка было нават уявіць сабе, як ён пры такой знямозе мог толькі што так адважна біцца з ворагам. Я параіў яму сядзець і не рухацца, і даручыў пятніцу расцерці яму ногі ромам. Пакуль пятніца расціраў гішпанца, ён кожныя 2 хвіліны, а магчыма і часцей, паварочваўся, каб пабачыць, ці не трэба чаго-небудзь яго бацьку. Пятніца бачыў толькі галаву старога, бо той сядзеў на дне лодкі. Раптам азірнуўшыся, ён убачыў, што галава знікла. У той жа момант пятніца ўжо быў на нагах. Ён не бег, а ляцеў. Здавалася, ногі яго не дакранаюцца зямлі. Але калі дабегшы да лодкі, ён убачыў, што бацька прылёг адпачыць і спакойна ляжыць на дне лодкі, ён зараз жа вярнуўся да нас. Тады я сказаў гішпанцу, што мой сябар дапаможа яму падняцца і давядзе да лодкі, у якой мы прывязём яго да нашага жытла. Але пятніца, рослы і дужы, падняў яго як дзіця, ускінуў сабе на спіну і панёс. Дайшоўшы да лодкі, ён асцярожна пасадзіў яго спачатку на борт, а затым на дно поруч з бацькам. Потым выйшаў на бераг, сапхнуў лодку ў ваду, зноў ускочыў у яе і ўзяўся за вёслы. Я пайшоў пехатой. Пятніца выдатна веславаў, і, нягледзячы на моцны вецер, лодка так хутка неслася ўздоўж берага, што я не паспяваў за ёю. Пятніца без прыгод прывёў лодку ў нашу гавань і, пакінуўшы там бацьку і гішпанца, пабег берагам назад. «Куды ты бяжыш?» – спытаў я, калі мы размінуваліся. «Трэба прывезці яшчэ адну лодку!» – крыкнуў ён мне на бягу і віхрам памчаўся далей. Ніводзін чалавек, ніводзін конь не ўгналіся б за ім, так хутка ён бегаў. Ледь я дайшоў да бухтачкі, як ён ужо з'явіўся туды з другою лодкаю. Выскачыўшы на бераг, ён пачаў памагаць нашым новым гасцям выйсці з лодкі, але абодва яны так знясілілі, што не маглі трымацца на нагах. Бедны Пятніца не ведаў, што рабіць. Я таксама задумаўся. «Пакінь пакуль што нашых гасцей на беразе, а сам ідзі за мной», – сказаў я яму. Мы пайшлі ў бліжэйшы гай, секлі 2-3 дрэўцы, змайстравалі насілкі, на якіх і даставілі хворых да знадворнай сцяны нашай крэпасці. Тут мы ўжо зусім разгубіліся, не ведаючы, што нам рабіць далей. Перацягнуць двух дарослых людзей цераз такую высокую агароджу нам, вядома, было не пад сілу. Давялося зноў памеркаваць, і я зноў прыдумаў, што рабіць. Мы з Пятніцай узяліся за работу, і гадзіны праз 2 у нас была гатова зусім нядрэнная парусінавая палатка, на якую мы накідалі голля. У гэтай палацы мы змайстравалі 2 пасцелі з рысавай саломы і 4 коўдраў.